En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Hvorfor er du så optaget af, hvad danskere i tysk tjeneste, hvad de foretog sig under 2. verdenskrig? Hvorfor er det emne så vigtigt for dig? Jamen, jeg har nok en personlig vinkel i den retning. Sådan siger Martin Q. Magnussen. Jeg havde et familiemedlem, der selv var i Waffen-SS og faldt i 1944 over på Østfronten. Han er forfatter og tidligere politibetjent. Og allerede da jeg var 12-13 år gammel, får jeg den her viden, og lige siden da, der har jeg siddet inde på Rigsarkivet. I 2011 afslørede han et spektakulært og årelangt tyveri af dokumenter fra Rigsarkivet. Det er Danmarks historiens største tyveri af historiske dokumenter. Dokumenter om danskere i nazistisk krigstjeneste. Vi baserer hele vores historie på den fælles fortælling, der findes inde på Rigsarkivet. Siden er forfatteren blevet i arkivsporet, og fredag udkom hans nye bog, Den sidste forbrydelse. Hvad er det, du har brug for svar på? Jo, men jeg har brug for svar på, hvordan man kunne få sig selv til at gå i en fremmed magts krigstjeneste. Bogen placerer en nulevende 95-årig dansk mand på gerningsstedet for massedrab på jøder i slutningen af 2. verdenskrig i Østrig. Og efterhånden, som jeg så besøger mange af de her SS-frivillige, så kan jeg også se, at jeg bliver nysgerrig omkring deres historie. I dag skal du høre om den mand. Og det, jeg også oplever undervejs, det er, at jeg ikke får den rigtige historie. Og om den politiefterforskning, som Martins arbejde med 77 års forsinkelse har sat i gang. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen i Pilestræde. Den bog, du har udgivet, hedder Den sidste forbrydelse. Hvilken forbrydelse? Jamen, det omhandler en forbrydelse, der foregår i Graz i april måned 1945. Forbrydelsen, det er drab på 150 jøder, modstandsfolk, hemmelige faldskærmsagenter fra England, USA og Rusland, og så har man mistanke om, at 13 amerikanske flyvere også er dræbt. Jamen, kasernen i Graz, det er jo meget sådan idyllisk, kan man sige, med bjerge og hyggelige huse. Den er ikke særlig stor. Man kan faktisk nærmest kaste en tennisbold fra den ene ende til den anden ende af kasernen. Men på den her kaserne her, det er centrum for alt uddannelse af SS-personale til noget, der hedder Division Nordland. Og i Division Nordland, der befinder sig rigtig, rigtig mange danskere, nordmænd, hollænder og sådan nogle tyskere. Så det er egentlig bare en lille, hyggelig, idyllisk by i Østrig, men hvor der faktisk er centrum for danskere under 2. verdenskrig. Hvornår? Altså, hvor er vi hen i tid? Jamen, altså forbrydelsen, det er den 1. april 1945, hvor hovedforbrydelsen er. Det er der, hvor der lige pludselig kommer 150 jøder ind gennem hovedvagten, og man står sådan lidt på kasernen og tænker, hvad skal vi gøre med de her jøder her? Hvorfor kommer der 150 jøder ind på en tysk kaserne i 1. april 1945? Det, der er sket, det er, at russerne er gået over grænsen ned ved Ungarn, og der har de her altså flere 10.000-vis af jøder gravet kampstillingerne for tyskerne. Himmler har befalet, at de her jøder ikke må falde i fjendens fangenskab. Altså, de må ikke ryge over til fjenden. Så derfor har man iværksat en kæmpe dødsmars mod en koncentrationslejr, der hedder Mauthausen. Så 10.000 vis af jøder bevæger sig via Graz op til Mauthausen. Og i den her forbindelse, ved en tilfældighed, kommer de her 150 jøder forbi kasernen i Graz, og ingen ved faktisk, hvordan de havner midt på kasernepladsen. Så det er 150 jøder, som i forvejen har været koncentrationslejrfanger i lang tid, som har formentlig lavet utrolig hårdt arbejde med at skulle grave kampstillinger, skyttegrave til tyskerne. Og nu er de blevet sendt på det, du kalder en dødsmarch. Hvad vil det sige? Jamen, det vil sige, at de, altså for eksempel har de forbud mod at drikke vand på hele den her rejse her. Så alle, der ikke kan følge det tempo, tyskerne ligger, de bliver trukket til side, så bliver de skudt. 150 banker altså på kasernens dør efter den her forfærdelige dødsmarch. Det er måske et åndssvagt spørgsmål, men ved vi noget om, hvilken tilstand de her mennesker er i? Prøv at beskrive, hvordan det har set ud. Jamen, altså, det er meget småt med viden lige omkring det. Umiddelbart virker det faktisk, som om de er i nogenlunde form. Altså, de er iklædt ungarske soldateruniformer. De er selvfølgelig lidt forhudlet, Men det er sådan, at soldaterne er faktisk svært ved at se, det er jøder. Der er faktisk en underofficer, der går hen og henvender sig til en af jøderne, fordi han tror, at det faktisk er ungarske soldater, der er kommet der, og spørger, om han kan få nogle patroner til hans pistol, fordi han har en ungarsk fabrikeret pistol. Og først der, så siger ham her, der står der, jamen jeg er ikke soldat, jeg er jøde. Og hvad gør de så? Man vælger først at hive dem over til stabsbygningen, som ligger lige ved hovedindgangen. Og der gennembanker man den af en eller anden mærkelig grund. Man bruger kæppe, man gennembanker med alt, hvad man har af midler. Flere af dem brækker ben og arme i forbindelse med den her gennembankning her. Så fører man den gennem hele kasernepladsen, hen til sportspladsen, som ligger for enden af kasernen. Der beder man dem om at aftage alt deres tøj. Det gør de, det bliver smidt i en stor bunke. Og så fører man dem hen til nogle bombekrater, der er på kasernens område. Og enkeltvis, en efter en, så nakkeskyder man dem så, og de falder ned i de her bombekrater. Og det er forbrydelsen? Ja, det er en ud af en lang række forbrydelser, der foregår. For det, der sker, det er, at Gestapo i byen finder ud af, at de også ønsker at skille sig af med nogle fanger. De ved jo godt, at krigen er ved at være slut. De har lige et personligt opgør, der skal gøres op. Så i løbet af de næste par dage, så henter man modstandsfolk fra det lokale Gestapo-fængsel. De ryger også til kasernen. De bliver også nakkeskudt. Man henter østarbejdere, der også bliver henrettet på kasernen, så man kan sige, i løbet af den næste, ja faktisk måneds tid, der foregår en del henrettelser inde på kasernen. Som tyskerne er i gang med at rydde op. Ja, lige præcis. Altså, det er helt klart, at Gestapo og den lokale Gauleiter, som en form for borgmester, og så retsofficeren på kasernen, en der hedder Müller, det er de tre, der ligesom koordinerer det her endelige opgør med at få skaffet de sidste, kan man sige, vidner af vejen. Det her er en kaserne, hvor der også er danskere, nemlig danskere i tysk tjeneste. Fortæl mig om dem. Jamen, kasernen har siden faktisk 41 været brugt som en uddannelseskaserne for danske SS-frivillige. I 1943 bliver den faktisk centrum for de her uddannelser, fordi Division Nordland får kasernen som deres faste opholdssted. Så for midten af 43 frem til krigens afslutning, jamen der er ja, jeg vil nærmest sige tusindvis af danskere på den her kaserne på det ene eller på det andet tidspunkt. På det tidspunkt, hvor forbrydelserne finder sted, er der danskere på kasernen? Er der et sted mellem 500 og 600 danskere på kasernen, både officerer, underofficerer og menig mandskab. Ved du, om de har deltaget i de her forfærdeligheder? Ja, det ved vi med garanti, og det ved vi ud for det engelske og amerikanske kildemateriale. Der bliver navngiven flere danskere, der bevisligt har deltaget i de her forbrydelser. Altså deltaget i at tæske de her jøder, der kommer, ja. Deltager i at henrette dem med nakkeskud, deltager i at grave deres lig ned i et bombekrater. Ja, lige præcis. Nogle af vidnerne, der bliver afhørt, beskriver blandt andet en dansker som værende særdeles brutal den pågældende dag. Altså, og en anden dansker, han er ledende fangevogter inde på kasernen, og et vidneforklaring igen der forklarer sig, at han har flere danskere under sig. Så i bogen har jeg navngivet de danskere, jeg ved, der har været med, altså beviseligt med til nedskydning og gennembankning af de jøder her. En dansker i tysk tjeneste står meget centralt i bogen. Hvordan kommer du på sporet af den her mand? Jamen det gør jeg altså ved en tilfældighed faktisk inde på Rigsarkivet. Jeg sidder simpelthen systematisk og gennemgår en masse straffesager. Jeg har også lidt gjort det i forbindelse med et tidligere projekt, hvor jeg afslørede tyveriet inde på Rigsarkivet. Og i den forbindelse er jeg kommet på sporet af hans navn, og han ryger per automatik på min liste, som jeg fører over de her personer, der har været der. Fortæl mig hans historie. Jamen, han er forhus. Hans far dør, da han er meget, meget ung, så det er moren, der står for opvæksten. Da krigen bryder ud, så bliver han interesseret for nationalsocialismen herhjemme. Han melder sig ind i nationalsocialistisk ungdom i Aarhus. Han bliver det, der hedder storhedfører, så han bliver faktisk ansvarlig for Aarhus-afdelingen for det her nationalsocialistisk ungdom. Hvad er det, der drager ham ved nationalsocialismen? Jamen, han forklarer det faktisk ikke rigtigt selv, men jeg tror ikke generelt, at det, som de kalder bolsjevismer, altså russere og jøder, dem kan han ikke lide, så man kan sige, at dem har han et had til. Så det er det, der også får ham ind i partiet, men jeg tror også, det er et spørgsmål om, at man går med uniformer, man får uddannelse i terrænsport og eksercits og sådan noget. Så jeg tror lidt, det er den der soldaterverden også, han eftersøger. Hvornår bliver han nazist, altså nationalsocialist? Jamen, han er 14 år gammel, da han er i nationalsocialistisk ungdom. Da han er 17 år gammel, der vil han allerede til Østfronten og melder sig faktisk også til tysk krigstjeneste, men hans mor vil ikke give ham tilladelse. Hun skal skrive under på, at han får lov til at tage til Østfronten. Så han bliver nødt til at gå og vente et år mere hjemme i Danmark. Og da han så er 18 år, så endelig så bliver han, eller får han selv lov til at tage til Østfronten. Han melder sig, kommer til kasernen i Graz, hvor han bliver uddannet. Efter han er blevet uddannet, bliver han underlagt noget, der hedder Regiment Danmark, og de er indsat noget omkring Warszawa. Man skal ind og tage byen tilbage for russerne. Det lykkes ikke, og i den forbindelse der bliver han faktisk såret af flere skud, blandt andet et geværskud gennem halsen. Hvad sker der med ham? Jamen, han ryger tilbage til kasernen i Graz, og omkring maj måned 1945, der er det en lille smule uklart, men han kommer i hvert fald til Nordtyskland, og her kommer han i en fangelejr. Og den forbrydelse, som din bog jo kredser om, foregår 1. april 1945, og så i dagene, ugerne efter den dato. Hvor befinder den her mand sig på det tidspunkt, den her unge mand? Jamen, noget der faktisk måske er værd at sige i den forbindelse, det er i februar måned i en lille udlejr til den her SS-kaserne, en by, der hedder Feldbach, det er en landsby. Der har man en baraklejr, bestående af 10 barakker på størrelse med 2 fodboldbaner. Der befinder ham her manden sig. Han går rundt, det forklarer han selv, han går rundt i lejren, han er jo såret, han skal ikke rigtig lave noget. Men noget, han glemmer at fortælle til dansk politi, det er, at der på det her tidspunkt befinder sig et sted mellem 1.000 og 3.000 jøder i den her lejr her, som personalet i Feldbach bevogter. Det, der sker i februar måned, det er, at der udbryder en sygdom i lejren, og tyskerne de vil ikke bruge deres medicin på jøder. Så det, man gør, det er, at man går ned på kasernepladsen, og der er måske kun et par hundrede SS-frivillige samlet på kasernen og siger, vi skal bruge nogle frivillige til at slå de her jøder ihjel. Og der ved vi, at i den her periode, der bliver slået et sted mellem 200 og 300 jøder ihjel. Det, der er mit store problem, men også politiets store problem, det var, at i det, der kun var tale om jøder, så har man faktisk aldrig efterforsket den her del af krigsforbrydelsen. Så det er jo lidt problematisk i forhold til nu, men vi ved 100%, han var der. Ved du, om han har deltaget i drabene? Nej, altså, vi ved, at vi kan ikke navngive en eneste, der har deltaget i de her drab her, men vi ved ud for kildeoplysninger, altså for byens borgere, for vagtpersonale, der passede på de her, for det var straffefanger, der passede på de her jøder. Vi ved, at det var personale i lejren, der stod for henrettelserne, og vi ved, at der kun var et par hundrede lejren. Du skriver i bogen, ifølge hans egen forklaring til politiet, gik han blot i Feldbach og passede sig selv, indtil han i begyndelsen af februar 45 fik bevilget 14 dages orlov til Danmark. Er det sandsynligt, at han har deltaget i de likvideringer? Altså jeg vil sige, det er i høj grad sandsynligt, at han har gjort det, fordi at de andre var jo i gang med uddannelse til at skulle tilbage til fronten, så jeg er ikke i tvivl om, at han er en mulig gerningsmand, men det er også vigtigt, at jeg aldrig har udpeget ham som værende gerningsmand. Men når man taler med forskere i den her periode her, jamen så siger de, altså alle, der har været på den her kaserne, er jo mulige mistænkte, men de har jo alle sammen kommet med den samme forklaring, de har hverken set, hørt eller gjort noget som helst. Det er jo standardforklaringen. Mm-hmm. Hvad sker der efter hans orlov? Jamen det, der sker, det er, at han rejser ned til Østrig igen. Og nu bliver det lidt utydeligt i hans egen forklaring, hvor han befinder sig henne. Men heldigvis bliver hans mor afhørt efter krigen. Og hun forklarer, at det sidste brev, hun modtager fra sønnen, det er for SS-kasernen i Graz. Så der er jo rigtig meget, der tyder på, at han nu er flyttet for udelejren i Feldbach, de 35 kilometer ind til hovedlejren i Graz. Og det er altså også helt normalt dengang, at man kunne blive flyttet fra den ene dag til den anden mellem de her to lejre her, så det var aldrig helt sikkert, hvor man befandt sig, men meget tyder på, at han befinder sig midt på gerningsstedet i april måned 1945. Alt peger på, at han var på den her kaserne i Graz i april 45, da der foregår de her krigsforbrydelser mod jøder. Hvad sker der derefter? Jamen, det er meget, meget uklart i rapportmaterialet, men man kan i hvert fald se, at han kommer til Nordtyskland på en eller anden måde. Og det, der sker, da befrielsen af Graz sker, de russiske styrker, der trænger ind i byen, det er, alle flygter mod vest, alle ved allieret krigsfangenskab. Så det sker selvfølgelig også her. Han bliver taget til fange, er i 5 forskellige fangelejre i Nordtyskland, og til sidst bliver han så transporteret hjem til Danmark, hvor han kommer til København, og her får han en dom i Københavns byret. Ja, fortæl om sagen mod ham. Hvad ved du om det, og hvad kommer der ud af det? Jamen, altså, sagen er faktisk meget detaljeret i forhold til normale straffesager på den her måde her. Man afhører ham selv flere gange, man afhører hans mor, man afhører hans bror, man afhører personer omkring ham, og det er faktisk meget unormalt, man gør det. Noget, der også er højst interessant, det er faktisk i hans straffesag, der findes blandt andet et feltpostbrev, som er sendt noget fra Graz af og hjem til Danmark, så det er faktisk en meget, meget detaljeret sag. Læs den, inden jeg kom ind i studiet, den næsten på 100 sider. Det er meget unormalt. Og du siger, det er meget unormalt. Hvad mener du med det? dansk politi, de var på overarbejde. Altså, man havde slet ikke tid til at efterforske de her sager her. Det var også derfor, man ikke kendte til krigsforbrydelserne i Østrig. Så man var sådan set mere interesseret i, om han havde lavet nogle ulykker herhjemme, end hvad han havde foretaget sig udlandet. Så hvad han havde foretaget sig udlandet, det var bare en kort beskrivelse. Men folk blev jo dømt. Danske SS-frivillige, der kom hjem til Danmark, blev der dømt for det, de havde gjort. Ja, det gjorde de. Rent på automatik. Altså, du vidste nærmest også, hvad du fik af straf, inden du gik ind i retssagen. Så han fik de her klassiske 2 års fængsel, og jo hurtigere han ligesom kom i fængsel, jo hurtigere kunne han også komme ud igen. Altså, de blev jo hurtigt sluset ud i samfundet igen. Hvorfor var man ikke mere nysgerrig i 1945 på, hvad de her danske SS-frivillige havde lavet af forbrydelser i Tyskland? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, er det kun ressourcespørgsmål, der gør, at Danmark og de danske myndigheder ikke er mere interesseret i, hvad de her mennesker har begået forbrydelser i tysk krigstjeneste? Altså, mit bedste bud er ja, men det er også fint, når man ved, hvor mange... Altså, det er jo ikke kun Østfront-frivillige, der skulle have dom. Det var Schalburg-folk, Hippo-folk, det var folk, der havde samarbejdet med tyskerne på alle måder. Og så tror jeg faktisk ikke, man på et så tidligt tidspunkt vidste omfanget af krigsforbrydelserne, der var blevet begået, og slet ikke den danske vinkel på de her krigsforbrydelser. Så jeg tror, at erkendelsen kom noget senere, ligesom den jo også gjorde i Tyskland jo med Auschwitz-sagerne. Altså, erkendelsen var der ikke allerede på det her tidspunkt her. Det kunne også bare være, at man ikke havde så meget lyst til at snakke om det. Det kunne også bare være, at man i virkeligheden ikke havde lyst til at indse, at danske mænd havde dræbt jøder for Hitler i Tyskland. Jamen, det er der ingen tvivl om. Vi vil jo helst godt lave et billede af, at vi var på de allierede side, og vi havde selvfølgelig havde hjulpet de her jøder til Sverige, så der var selvfølgelig heller ingen grund til at ødelægge det billede, der allerede var tegnet af vores status hjemme. Der er et feltpostbrev, som indgår i straffesagen mod den her mand. Fortæl om det. Da han bor på kasernen i Graz, der bor han sammen med en kammerat fra partiet hjemme i Danmark. De bor på samme stue. Og man kan se, der er en del korrespondancer frem og tilbage mellem Danmark. Så den her person, der sender det her brev fra Graz, er ikke ham selv, men han er nævnt i brevet, og derfor er det hans straffesag. Det, der står i brevet, der står, at de er kommet til Graz, de bor på samme stue osv. Og så står der også, at der er gang i den her i Østrig. De glæder sig til at komme tilbage til Danmark, og så står der ordret. Men først skal de røde og jødesvinene have på tæven, og de tæve skal være så hård, at de aldrig rejser sig igen. Så det er altså holdningen, der er i slutningen af krigen på kasernen. I 2022, næsten 80 år efter, efterforsker politiet så den her mand, den nulevende SS-frivillige. Hvordan kommer den efterforskning i stand? Den kommer i stand ved, at de ser et tv-program, jeg har været på, der hedder Hitlers danske soldater. Afhøringsrapporter, deres personlige oplevelser, krigsforbrydelser, der sker på fronten, alle de her dokumenter, de er væk. Der er vi kort inde på forbrydelserne, men forstår slet ikke omfanget nu af det. Vi kan bevise, at den på det ene foto er danske SS-frivillige fra Frikorps Danmark. Men det er jo en ny krigsforbrydelse, en forbrydelse, der aldrig har været fremme før. Så politiet siger, det må vi undersøge, vi må finde ud af, om der er nogen nulevende. Så man kontakter mig simpelthen, indkalder mig til et møde, og der får de udleveret en liste på 300 mand, som jeg har gjort op, der var på kasernen i Graz, bevisligt under krigen. Og der går et par måneder, og lige pludselig bliver kontaktet af politiet, og så siger de, vi vil gerne bede om alt arkivmateriale, du har på 2 navngivende personer. Nogen vil måske tænke, herregud, den her mulige forbrydelse, den fandt sted for næsten 80 år siden. Ham manden her, han dør lige om lidt. Politiet, anklagemyndigheden, domstolene, de bør bruge deres ressourcer på noget andet. Hvad vil du sige til det? Jeg havde måske den samme tilgang til det, som du lige har nævnt der, da jeg startede med den her sag her. Men i forbindelse med et bogprojekt har jeg mødt pårørende, der har mistet forældre i koncentrationslejre, der har mistet forældre til tyske SS-soldater. Og når jeg ser, at de stadigvæk så mange år efter bryder grædende sammen, når de skal fortælle om afsavnet af deres far, så mener jeg stadigvæk, at vi i hvert fald skal bruge de 10 timer, den her sag den tager, på at tage op og afhøre ham. Hvad der så skal ske derfra, er måske mere usikker på. Jeg synes ikke, vi skal bruge timer i retssagen på den her sag her, men vi skal få de pårørende tage op og afhøre ham. Fordi du siger, at med det bevismateriale, der ligger, altså han vil ikke blive dømt i en retssag? Jeg tror, han var blevet dømt, hvis han havde boet i Tyskland. Hvad mener du med det? Jamen i Tyskland kører man jo netop de her retssager mod blandt andet en person på 101 år. Han har været til stede i en koncentrationslejr, der hedder Sachsenhausen. Men, og jeg har været nødt til at følge den her retssag her. Man har ikke skyggen af bevis for, at han har dræbt en eneste jøde. Men hans blotte tilstedeværelse i lejren, og det, at jøderne ikke kunne flygte, er nok til, at de tyske myndigheder er meget sikre på, at han bliver dømt her om et par måneder. Mm-hmm. Berlingske har talt med Ditlev Tam, juraprofessor emeritus og manden bag det historiske værk om retsopgøret efter 2. verdenskrig i Danmark. Han kalder de oplysninger, du har fundet, meget interessante. Hans vurdering er, at medmindre manden selv indrømmer det her, så bliver han altså nok ikke dømt. Og så siger han, det synes jeg er centralt, det er som om Danmark har levet i en mærkelig lomme. Det kan være svært at forstå, hvorfor Danmark, som også har vores del af 2. verdenskrigshistorie, ikke har følt en større forpligtelse til at opklare de her ting. Hvorfor, tror du? Jamen, jeg er fuldstændig enig. Altså, vi skulle have taget de her sager op i 60'erne, 70'erne eller 80'erne. Altså, det er jo mærkeligt, at en person i min alder først skal begynde at grave i de her ting her. Hvordan kan det være, at så alvorlige forbrydelser, der sker i Østrig i 1945, først ser dagens lys nu? Dit håb er egentlig ikke, at han bliver dømt, fordi sandsynligheden er meget lille. Dit håb er, at politiet i hvert fald afhører ham. Hvorfor er det så vigtigt? Jeg tror, at det er straf nok i sig selv. Altså, jeg tror, at det, at man skal over for sin familie forklare, hvorfor politiet gerne vil tale med en nu her, er straf nok til, at det giver en eller anden form for skyldfølelse. Og så synes jeg også, det er en signalværdi i de her altså generelt krigsforbrydelser, der sker hele verden i dag. Ser man en forbrydelse af 75 år gammel, så kommer vi stadigvæk efter dig. Vi vil stadigvæk høre om det, hvis vi kan bevise, du har været der. Så det er også et signal at sende til krigsforbrydere helt generelt. Det er også meget vigtigt at sige, at det ikke kun dansk politi, der er interesseret i de her undersøgelser her. Blandt andet er jeg blevet kontaktet for et par måneder siden nede i Tyskland, noget der hedder Centrale Stille, der efterforsker sådan nogle krigsforbrydere, sagde, de vil gerne høre om sagen hjemme i Danmark. Og så sent som Linje gik ind i det her radiostudie, ved jeg, at nogle israelske myndigheder også er interesseret i den her sag, gerne vil have navnet på den nulevende osv. der. Så det er altså ikke kun i Danmark, den er interessant. Altså, du kender jo navnet på manden, det skal du selvfølgelig ikke sige her i det her program, men vil du sige det til israelerne? Nej, det vil jeg ikke. Altså, jeg skal i hvert fald have min ryg fri. Det, der er i det, det er, at jeg er underlagt arkivloven. Men hvis Rigsarkivet siger, at jeg ikke er underlagt arkivloven mere, det skal siges, at en sag er lige ved at falde for forældelsesfristen, jamen så har jeg ikke noget problem med at oplyse navnet, heller ikke til de tyske myndigheder. Du ved, hvem manden er, den nulevende SS-frivillige. Du ved, hvad han hedder. Du ved formentlig også, hvor han bor. Forestiller du dig ind i hovedet scenariet, hvor der er en politibil, der kører op foran hans dør og banker på? Ja, det må jeg sige, det gør. Nok i civil tøj, tror jeg, for ikke at vække for meget opmærksomhed op i Nordsjælland. Men det er faktisk det, jeg forventer, og jeg tror faktisk også, politiet gør det. Martin Q. Magnussen, tusind tak, fordi du kom i Pilestræde. Tak. Tak, fordi jeg måtte komme. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Johanne Dibjerg Holgersen, Sara Husted Meyer, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.